متقیان کل پجار پشانتے دا فاجرانو متقی و فاجر و مفسد و مصلح یوشان کما دا خو یوشان ندی دا دی عمل یوشان ندنو عامل با یوشان سنگشی نو جزا با یوشان سنگشی تا چوی چدا یو خبر دا خیر دے کس اگدا کی و کدا کی کفسق و فجور کی و کنیک کار کی دا دوار یو شیر دے تا دی خدا مطلب دے چوی حور غلمانو او لڑمانانو دا یو شیر دے کتاب انزلناو الیک مبارکون دا اور پسی زکر کتاب ان ذکر کی چھ متقیان اگر دی چھ اگر پا قرآن بانے پوئی گی اور قرآنی علوم حاصل کے بیا پہ عمل کی بغیر دا قرآن نہ تقوی نہ حاصلی گی حدل للمتقین نہ دا قرآن ذکر کی دلیل وحی بشی حاضر کتاب ان مفترح حدفو دا عظیم و شان کتاب دے انزلناو الیک منگا نازل کر دے دا کتاب تا تا منگا سونو چھتیو چھ منزل و چھتے منزل و چھتے بس کتاب چھت شکنا مبارکون برکت والا ور کڑے شوی دے مبارکون خیر کثیر پر یہ کتاب کے موجود دے سر پار راغل دے دو خبر لراغل دے یو تا علم وی لکی گی او بل تا عمل وی لکی گی یو تا تدبر وی لکی گی بے عبارت نخرا او بل تا تذکر وی لکی گی لی ادبر و آیاتی تا دیر پارا چی دیئے سو چکی پایاتونو دے قرآن کے پمانیو کے سوچ اس غلی ایمان روڑی تدبر بالا ہے کولی جی پمانے پوئی گی کنا نہ جی پمانے نہ پوئی گی نہ بس تدبر حاصل کی افلم یدبر القول افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها او چی کلے پک غور رکو ولی تذکر آول الالباب اور دیر پارا چی نصیحت واخلی اقل مند مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ بیان القرآن کی لکی چی حاصل دارے چی قرآن علمی و عملی کتاب دے اور دے دے کہ مفسرین باس کرے دے حسن سے قول نقل کرے دے قرآن دے لراغلے ہو چھ پا دے دے عمل اکڑی شی فتخذو تلاوتا ہوا عملا دی دے تلاوتا والا عمل ہوئے فتدبر القرآن اندرم تلہو دا فالعلم تحت تدبر القرآنی وخواسهم لم یقرؤو تدبرا بل للتبرک لالفا ممعانی دی اے پا مانا زان نپو کی دا خواسم پا مانا زان نپو کی ووہبنا لداود سلیمانو بخل امنگا دلیل نقلی دویم بخل امنگا داود علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام اس دفلار دزوی تذکرہ دا نعم العبد دیر خبندو سلیمان علیہ السلام دیر خبندو داود علیہ السلام دیر خبندو ایوب علیہ السلام دیر خبندو رستو رازیم عبدیت یو خصفت تے خوشحالی در بانرال اللہ پائے کہ دا اللہ کم منا عبدیت تقاضر برابر کرے پلار دزوی بان بادشاہ والا وقتون راغر دی عبدیت اینے دے پریخے او بل طرف تا ایوب علیہ السلام تو گورا سخت پر آغلی دی انا وجدنا و صابرا نعم العبد عبدیت بیان دے پریخے دک شانت سبار انو شکور انو سا نعم العبد دیر خبندو انہو اواب یقنان دے ورگردی دن کے او اللہ تام ایز عوردہ ابتلاعاتو کی گیر دے دے ابتلاع سرا ایز عوردہ علی بالعشی سافنات الجیادو دل تر آیت دو تفسیر دی یو اگر تفسیر دے چی زمونگا استادان خوخی دویم اگر تفسیر دے چی زمونگ دو استادانو نا علاوہ ان بعض خلق خوخی خو اکثر مفسرین اگر ذکر کردے دے اگر اکثر مفسرین چی بعض ذکر کی ناغی داوی چی سلیمان علیہ السلام مطالبہ کرا چی دے بیت المال اسونا دے دل تر آوستی شی چی کل اے غیر راوستلو ناغی سر امین ساتلا دا اس سر امین ساتلا دا دنیا سر امین ساتلا د خپل رب د ذکر نه رمونز نه عبادت نه اگر وړي دو غافل شو رست جه پوش جه کر انور ډوب شو چې داس چلو شو نه بیا आवाज وکړه چې داسونه بیا را لراواله اسونه نه دې دا کې چې دا انور دې ماته بیا چې کم دینه روخي جی نه بیا ده نه پسو ته ډیر قار نه تور راواغستلا او دا ټول سونه بالکل پری کړل او ختم یې کړل چن رہے بانس و نبجے بانسری دادا اکثر مفسرین ہوئی خوپدے یو سو اشکالات تھی یو اشکال دارے چی منز دے قدا کی گر سلیمان علیہ السلام نا او سزا دے ورکی سنو لے تدی دوارا پا منز کسا مناسبت تھے دوے میں اعتراض پیدا کی گی چیر دا کو دا بیت المال سنو اور بیت المال مال بنا زائے کے درے دا چی دے دے کو خدا نور ذکر رشتہ دینا چې دا انور بیا د ماته روخیږي. ا داسې نه دی شوي چې انور ډوب شي ا بیا چاله روخیږي. دا شوي دي انور لنور کې چې کوم واقع راځي دا شوي دي چې ادریږي لکه ډوبېدو وخت ادریږي سفر نه کی ډوبېږي نه هغه ځان له مسله ده. نو یو اشکال پیدا راځي چې انور د مخکې نه ډوشته دی نه بل دا چې دا مسحن ته په معنا د کټکولو سره اخلي ناس نه چې وم صحو بروسی کوم کې دا معنا واخلي چلته خپل سر کټ کې هلته دغه معنا نه کیږي. دویم قولو هغه دا ده چې داسې رعایت و چې ما د اسونو سره مینه ساتلې ده دا مې اوم د وجې د خپل رب د ذکر نه عن اجریا سببیا عن اجریا راځي وما نحن بتارکی آلیتنا عن قولک داغې د وجې نه ساتلې دوم عبادت ته چې د جهاد په نیت باندې ته اس سره مینه ساتي او د جهاد آلات سره مینه ساتي نه اسونه خو ناغي لاړل په پویم نه په دوړو کې پټ شو نه بیا ویلو چې ما ته را واپس کړي نه د مینې لاسونه په کم دینه د ک شانته وال راواله دا معنا ده. اوس اغه نور وی جمهور چې در صوفیا کرامو طریقه را دې ته غي غیرت وی چې کم شی د عبادت نه واړی نه ختمی پری دی نه تک ابو طلحه په باغ کې مونږ کو او چنچن را لالا اپا کدا سے اوڑی دل را اوڑی دل انداز توجہ چنچنی تلالالا نا بس بیوی دا باغ زن پریده ما تا بز ختمو ما دیتا بیوی کی گی دا صوفیانو پا اصطلاح کی غیرت دوی ما خبر آئی دا کی چی صوفیان دوم کی چی غیزان لکل کل سزاور کی مثلا دا آغان دا امامتی منزو شو ایزا با دری رو دروجی نیسا ما چی دا ما دا نفس لک کابو کشی او غی داوی چی دا مال چرے دار دخ پل ذاتی ہو دار بیت المال نو او نور تا دمیر راجی کی گی دا عرب و پاشعارو که ما شوکش والا نور شو اسون شو دی سر دا شراب شو دی سر دا غی جوان دو نو بغیر دا دین هم دا دمیرون خز شوی دی تا دمیرون راجی کی گی نو دو معنی بکو دوارا اذا عرض علیه کلچ پیش کری شو پا سلیمان علیه صلاة و السلام بانده بلعشی دا ما خام پا وقت که السافناتو کراسونا الجیادو تیز رفتارو الجیادو جمر دا جوادو تیز رفتارو دا اغا سنو تا ویدکی کی سافناتو چه پا دریو خپو بانی اولادی ادا یو خپا دا دی سوا او دا دی او طرفو لغون تا که دا سرا ککڑی پزمک بانی یخی کراسو جمر سافنی السافنات اصلی سنا الجیاد و تیز رفتار فقالا دا جمهور دا مانا با مخیو کن نوی وی اللہ افسوس پتاورو قالا قالا کسم کسمی کنا انی احببتو ما مینا و ساتلا حب الخیر دا مال دولت سرمینا عن ذکر ربی ویڑو ما ویڑو لما زی وارو لما زی خطا کرد لما عن ذکر ربی دخ پدر عبد ذکرنا حتی تردے پوری توارت چنور ڈبشو بالحجاب پردو کے ردو هار واپس کے دانورو حلیا پما باندے فتفقان شوروشو مسحم بسوق ولانا کو چھ پتر باندے کٹکول تدے سنو دا پنڈے او سٹونا دوے مانا زمو استادان چھ کم غرکی اغدار غرم دادا اگی وی فقالا دا فخر پتورے ہوئے تر خوشالے وے نالا انی احببتو ما مین ساتلے دا حب الخیر د اسونو سرا مینا خیر خیلو عن ذکر ربی د وجه د یاداش در خپلنا عن اجریا دام جهاد دے د جهاد اغه آلات و اسباب کے اوشے دے نہ سر کد مینا ساتما دام زمارا پارے عبادت تے تر دے پورے توارتو چدا اسنا پھٹ شو بل حجاب پر پردو کے ردوا دا سنا ماترا واپس کے فتفقان شورو شو مسحنا چه تپول یلا سنا دمینے گا بسوق ولا ناق تدے پا پندو ولا ناق پسٹنو ولقد فتننا سلیمانا بل امتحانو دا سلیمان علیہ السلام والسلام سلیمان علیہ السلام یو ذل ویلو صحیح خبر دارا چنن شپا بزو خفلو او یاو بی بیانو سر کوروال کوما او انشاءاللہ او نوی نہ بیا راغے نہ یو لوتڑا یو لوت اگر پیدا شو دے دل وی جہادی پیغمبر ماں دا ٹول بجہاد تلے گا ماں مجاہدین ب پیدا کی گی نو یو جسد اگے والے پدی کرسی کے خود والقینا علی کرسی جسدن ثم اناب ذم قول دارے چھ سلیمان علیہ السلام خپل دور نہ جوڑ شو ا کمزور شو چھ تب وے چھ گنی داس یو ڈانچ پر ترا تب وے چھ دا جسم بلا روح دے ثم اناب رجوع صحت طرف تک ادلا کے ادلا تر دے پورے چھ خبر ابر شو بحر المحیط تفسیر کبیر دریم پکے یو بلا واقعہ دا دا گوتے واقعہ دا جلالین کے چکم دا حکومت لاڑو حکومت راگے اگے اسرائیلی واقعہ دا او موضوعی خبر دا حافظ ابن کثیر پاگے باندھے اگر رت کرے دے غور خبر کم دا دا ابراہیم علیہ السلام والسلام بی بیانے وے سو وے یو روایت کے راضی شپیتو دریم روایت کے راضی ہو یا بل روایت کے راضی ہو کمسل او بل روایت کے راضی پورا سل اور روایتوں نے ٹول ٹک دی نہ معلوم اداش والا یو مسلط معلوم اشوا لا اعتبار لمفہوم العدد عدد مفہوم لے اعتبار نشتا کچھ تسو کی عدد ذکر کی گنا نہ دے دا مطلب نہ رچے اگر بل نفی کی زمونگا پا شرقائت کے نا خو پا عقائت کے اگر متن کے دا مسلط ہے جدا اللہ وہ صفات تھی تروس ادا غیر مقلدین لگیا دی شرقائت غلط کتاب دے دام پڑا ہوا ہے شر العقیرت التحاویہ پڑا ہوا ہے دا احناف کتاب دے اور دا بھی شوافع کتاب دے یو خدا چے اگر شوافع دیم نا تگر تحقیق غلط دے تفتدانی حنفی دے دے و خبردار ہے پاقائدوں کے حنفی شافی نہیں دا وہ پروئی مسائل کی عذاب قبر حق دے صراط و میزان ادا مسئلے دا ٹول کا حنفی دی کا شافعی دے کا مالکی دے کا حنبلی دی دا ٹول یو شانی خدرے میں خبر دا کچھ اغوی چی دا وہ صفات تھی کنا نہ تو داو خیا چی دے وی دی دی چی دا وہ دی نور دا اللہ صفات نشتا پیارے خبر ٹکتا چی دی خو وہ صفات منی دا اللہ نور سوا نہ منی او کنا آگا داوی چی دا وہ میں ذکر کر دا معظم دی نور نہ ذکر کو ماں نہ بیا ٹھیک خبر دا یا تخفل خبر ثابت کا یا زمونگ نے مطالبہ کا تو خواہ چھے نورم چھتا خدا وہ معظم دی نو پا شرع فقہ اکبر کی ہوئی ذکرہا دون غیرہا نور چھتا خواہ غیر ذکر کڑی نری ادا ہوئی ذکر ذکر کڑلو چھے دا معظم دی دا تا شیخ الاسلام لکلی دی دا اللہ یو صفت تے نتا بس ہوئی چھے دا اللہ بلا صفتو ندی ابن تیمیہ اس طرح پوئی جدا پا یو صفت کری سار دی یا پا بخاری کے کلا کلا دو صفتو نا پا یو حدیث کرا دی دا دا مطلب نی چھے نور نشتا دار عدد مسئلہ شولا نوشتا شپیتر روایت کے راضی بی بیان نہ ہو یا خوشتا یو کم سل راضی نسل خوشتا یو تدا مسئلہ معلوم شولا بل بل خواہ یو تن دے ناغوی چیر دار عقل نہ بعید خبر دا اور دار انسانی فطرت نہ بعید خبر دا چی یو تن کے دو نہ طاقتی چی پیوش پا دو نہ بی بیان سر کوروالیو کی پی پیغمبر پزان مکیاس کوا اور رزان کیاس ہم پا پیغمبر مکوا دا تے اگر پیغمبر دے او پیغمبر لے ارنگ قوت و طاقت ہو اغا ورکڑی بھی دیر زیادہ ہو روایت کے راضی چھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے د سلویخ تو جنتیان و سڑو عمر طاقت ہو اغا ورکڑے ہو او د دنیا طاقتو لے چھے رہنے جوڑی گی ناغا تقریباً سلور زر جوڑی گی خدا دا انبیاء و خاص سرہ غزوہ خندق کے چھے گٹ را خطل ہو کا نا نو دا نبی علیہ السلام پا گزار بانے تڑی اوڑے شو انور خو دیر کوشش کرو اس تین جوڑے دکنا جسمانی قوت ہے مو اگر رکانا پالوان چرا بغول بل چرا بغول شو بولو پالوان سکرا غرزولی شی خدا جسمانی طاقت ہو کنا دا نبی علیہ السلام روحانی طاقت امید پیغمبر ہو اور جسمانی طاقت یہ امید پیغمبر ہو نہ داغی اور دخپل زان ہو کی آسم کوا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَا خامخا پہ امتحان کے چولے مون سلیمان علیہ السلام نے شفیع قاری نشی جوڑے دے وَالْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِي جَسَدًا وَرْضُولِ مُنگا رد پہ کرسے باندے جسدن یو جسا سمانا بیا ورگر دے دا اللہ تا قالا بے ویلو رب اغفر لی اے دما ربا اوبخی مالرا وحب لی ملکان اوبخی ماتا دا سے او بادشاہی واللہ عالم چسو جر امام بخاری رحمت اللہ علیہ اگر چاہ آیت کل ذکر کی جو کتاب و تفسیر کی ذکر کی قبل دے هغه پکې رب حبلی وی رب اغفر لی وحبلی نه وی رب حبلی ارزه چې ذکر کړي. او بیا فتح الباری چې کوم نسخه سره لګېدلې ده فایکم دریم جلد دوش پیته سفرا التم رب حبلی او بیا سلور سلوی صفا بیا وی رب حبلی رب اغفر لی وحبلی ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی اے رب زمان بخنو کے ماتا او بخی ماتا دا سے بادشاہی چنی مناسب یو تن لا من بعدی زمان رستو دا دیسا مطلب دیسا بنیتی ہوندے ہو نکڑا چیر دماغ ہوندہ کے بادشاہی ری چاہتا نہیں ملو شوی نو تفسیر عثمانی کے دا جی چی مطلب ادار چی پا زور ایران سوکوا نخلی لا ینبغی لأحد من بعدی زور اورم کر پیداشی کنا ناغر بلغ حکومت واخلی دا حسن سی بوئی و دا قطادوی رحمهم اللہ دویم دا لا ینبغی لأحد کہ دا تعمیم دون زیات نہ رہے دا خپل زمانے خبر کی زما پا زمانہ کی تی زمارا پاتا باچانی درم خبر ابن عربی کڑے دا اغوی دا کنایا را دا دینا چی زما مملکت تی وسیعی نا چی وسیع مملکت لرم نا دا اللہ دین با پخط طریقے سر اور سوما د دنیا دے گوٹ گوٹ تا چی سونا میں حکومتی نا دا دین دا پارے دا وسعت دا بادشاہے او قوت دا بادشاہے غخت رے علتو حب دا پارا انکا انت الوحاب انی دلیل یقیناً امتو دیر بخون کے فسخرنا لہو ریحا نمونگا تابع کرا دا غلا پارا سیلے تجری بے امری چی چلے دبا بے امری پا حکم دا اللہ غرمانا دارا یاد آقا پا حکم ما تحت الاسباب رخان کل کل نرما زکه مکه تیر شوی دی کله به تیزه چلی دل عاصفتن بس داغه خو ریموت کنټرول هغه سره وو که په تیزه چلو لا که په نرمه سره او باقی چې کم دینو هغه تخت او پای باندې یا کسان چې کم ناس تو مخه مو ولزم سي پاره کې قاضی شوکانی په والا باندې ویلو دا باغش مارلی سر دلیل بو سری بس خو دو نشته چې تخت په پاوا باندې الوتو حيث وصاب کم دې چې به اراده کولا کم دې ته چې به رسیدل غختل والشیاطین مخبان عطف کا او مونگا تابع کرو الشیاطین رسول سلیمان علیہ السلام دا پارا شیطانان دا الشیاطین مبدل من ہو کل بنائن تے بدلو کل بنائن ہر دیر امارت جوڑا ان کی مخی مونگا او الکنا او رستیر شو یعملون لہو ما یشاو من محاریبا و تماثیل و جفان کل جواب و قدور الراسیات و غواس و غوپے و ان کی غوپا بے والا دانا چھو غوپا وخاو لوٹکے رو باسا دا بے غوپا والا و ملغلر رو باسا ملغلر بے دریاب اور سمندر دو بیخونونا رو باسا لے واخرین سپک نورو واخرین من هم سپک دیک نورو مقررنین پل اسفاد چھ تڑرشیو پا دنزیرونو کے دیوالا سزاور کولکن ومن یزق من هم آنمرنا بنا بر یو توجیو نزق من عذاب السعیرو هذا عطاؤنا اللباب کے مفسر لکی علامہ دمشقی قلنا له هذا عطاؤنا منور تو ویلو هذا عطاؤنا دا دمنگا ور کڑدا دنور باچان غند کہ تش خازن نے تو بالکل مالک تعالی من در کڑے رستا کو خرا چ سنگ تصرف کے نو کولے شی کم شیطان پرے دے پرے را او کم لبل گوٹا ور کے خیک لکے لکے کا آلے نالے ہادا تاؤنا فمنن احسان کوا چے سنگ دزد غواری او ہم سکو یا بن ساتا پلزان مک یعنی ورکڑا مور کوا احسان مکو چا سرا بغیر حساب پتا بانی سی حساب نشتا بغیر حساب مانا دا لا حساب حالے کا وَإِنَّ لَوْ عِنْدَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَ مَاب او یقینا دزد پارا دا موسیٰ خانی دے مرتبہ وا او دیر خیستا انجام تلیر نقلی دا ایوب علیہ السلام غاجزم پا امتحاناتو کی گیر دے باقی دا ایوب علیہ السلام واقع چ سونے گڑی بیزے غوان وغیرہ او ابتلا غمخ کے تیرے شیر انبیاء کے من ذکر کرو واذکر یاد کا عبدنا ایوب زمنگا بندا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اذ نادا ربہ ذات بدل استعمال لے تفسیر کشاف اذ نادا ربہ کلے چ آواز کڑو خپل رب تا انی بے انی جز چ یم مسنی شیطان اور ار سے درج مات شیطان بنس بن پا تکلیف و مرض سرا و عذاب و پا تکلیف سرا و پا درد سرا عذاب تکلیف و درد و نصب و زور و مرض دا خبر کو غلط را بعد خلق ہوئی کنا مفسرین نکلی دی چه ملائک و دو ویلو چیر دا دیر تعریف کی گی تو پھر شیطان مسلط کا چلے سر سکی نے شیطان پہ مسلط کو ذکر غلط رہا انہو لیس لہو سلطان علی اللذین آمنو وعلا ربهم یتوکلون. یہ وڑو کو اندھے کتاب دے امام احمد رحمت اللہ علیہ کتاب الزہد یور عبداللہ نے مبارک دے یور درے پھائی کی رکلی دی چرا شیطان دا ایوب علیہ السلام دا ناجوڑتیا پا رضو کے دا طبیب پا شکل کے راغے چھے علاج کو ما دارو کو ما خلیکن پا شرطنے کو ما نا دا خز راغے لے واچھے جر دا ما خاون ناجوڑا دے تر دا علاجو کا وی ٹک دا خوشرت بدائی چھے نسبت بے بیا ما تکے او اللہ تا بے نسبت نکے چھے دا تا ٹک کڑے دے نا خزے ویچے دے را خدا نا نایوب علیہ الصلوۃ والسلام تے ذکر کو ناڈر سا خپشو چہ اس کو میں سمے برابر نہ دے پر نہ جوڑے ما کچہ تا خوشالش دا خوشو ما تا بسل لخت وا ما خبر دے غلط دا بعد مفسرین نکلے جا اور کوز بیرج لے کو قلنا لہو و مقدری من ورتا ویلو اوہا بیرج لے کا پر اخپل پوان دے دا ازمکا سمت لبو او اخا پا پوند باند ازمکا اور کوز بریج لک پخای او مولا تیر شو دے اخال کو بوی کوسر نیازی نا دے مولا دے او مولا نا دے لولا دے سیاسی لیڈرو ناغ دا یوزل بیان ورکڑو چھ گڑا خو پا قرآن کشتا اور کوز بریج لکا دا دین ادا مانا غستے دا ایو علیہ السلام با گڑا کولنو تحریف دا قرآن کریم مونگ ورطا ہوئے چھ اوہا پر ایخ پل پند باندے دا ازمکا پر ایخ پل اخپا باندے دا پر ایخ پا کے خوب الازورو دا اسماعیل علیہ السلام خود دیر معشومو دا اخپا نو آخو پاپے وے اوغتے وے چھ درز ورور کا دا ازمکا نا دا زمزم چینر آو تیرے نا پاگے زورو ٹکنارو جی نشتا مشینری نشتا پس دکا یولوے زورو هادا مختصل بارد و شراب دا دا لامبول دا پارا یخی اوبدی و شراب و رسکل دا پارا اومدی دا او بکر دی اس کلی دن نمردون ختم شو دا پا من چینه ندا دا کلی چینه دا او که دا پاس را پزان بانی واچولی او دی لامبولو نا دا پاسا کم مردون چی دی ننکه و غیره دا با ختم شی هادا مختصل بارد و شراب حسان علاج ورطو خونو دا خزی جا کلا بلی خزی تا دعا کی کنا نوی خدای پاک دے دا منگی و با اغبانا کا او کلا چی دا دین زیادا مبالغا کی وی اللہ دے دا خلی دا لاری دا روکا ندیر پا آسانے والا ورکت دا علاجو ها دا مختصر باردون و شراب و وابنا آلہو آلہو بخموندتا آلہو آلدو و مثلہم دا دی پشان ماہم دی سرا نورم رحمتا مننا دا نعمتو دا مونگ دا طرفنا علت والا ذکر کو و ذکر آل اولی الالباب و نصیحتو دا پار دا کلمندو باقی اخو ویلو خزتا چیزا بتالا درز در کوما او خز بی گناوا نددین دا معلومی گی چی او مخرج والا اللہ رو باسی دیتا ہیلن ہوئی دیتا دا مون فقای کرام مخرج اغوائی دیدوی زغس رونی سا پلاس کے زغس لکه جاروش والا چه کن کی پکر دیر زیادی مقامات کے راضی کنا انہا حالا زغسن علا ابالا چه لکه مصیبت دا پاس بل مصیبت راضی از غاس و احلام کے ترشیو نو اغسل دورے برابری اسے ام وسم دا مسئلہ تر دے حد پورشتا عباداتو کے نا پا حدودو کے چه اوتن دیر کمزور دے او اغا دریو کوڑو سر مڑکی گی یو سور دے وقت سب روکا لگ وڑی مڑی و لور کا چھ گھٹ شی سور اف شی بیائی لسا تور دے پس کوڑو بانے ہوا کا دا سے پکشتا لیکن دل تا چرا کم خبر دا نا خدا سے شولا چھ تا جارو راوالا او گزار و لور کا او پہے کے بسل کن کی نبستا قسم پورش ہو دا دین دا اسخات والا قسم چھ دی کنا ناغیل اسخات ثابتی و یو خود دین زکر نصابتی گی چه دغا عبادات تی ادا حدود دی دیو کیاس پا بلبانی نکی گی مجالس حکیم والامت دا مولانا اشرف علی تانوی رحمه اللہ دویم خبر دارا چې دا څه غوته نه کوي. ایوب علیہ السلام خو د ډیرو نه یو جو کړی دی، رسولو نه یو جو کړی دی، اته خو کیمیاګرې د لسو نه زر روپۍ جوړې، لس شوې، اخ عورت یې شل شوې، اخ عورت یې څلوېښت شوې، اخ اتیا شوې. په دې طریقې روانې ته خو الټه روانې، څنګه دینا استدلال کوي؟ درېمه خبره دارا چې مبصرین لیکي آج ایل ایوب خاصتاً دا کاروائی صرف د ایوب علیہ السلام د پاره ده، د نور چا لپاره نه. ولکال تم ویلو کذالک کدنا او لی یوسف علام الاختصاص او نا دا سی دلته کې وخذ بیدک دا د ایوب علیہ السلام ته سوق وی الله وتوی تا ته سوق وی د 10 روپیا قبل لور کا قبل لور کا ای سوق د تم نو وی فقید تم نو وی دی کته بهر یادې نه بهر کوم دغه نشتا چې دا بدیره کې ناس د ایوب علیہ بل لور کی هغه دغه مړي د وارث او د یو فقیر په منځ کې خبره کی غلم دلیل نشته خو چې خبره کی هغه د دواړو پر منځ کې کی دا نه کی چې دای پر خپل منځ کې یو بل تاخل بخل دا چې کوم کی نه دا خبره بیا ځان لا غلط را جدا نه دې ده کې مخرج دې ځکه چې د خزي ګنا نشته او د مریض طبیعت سختی اجه په لګه خبره باندې مرور کیږي قارې دلو نو بس دواړه کار به شي وخذ بيدک الله وی مونږ ورته وې کتا ته چا وی دي کنه الله نو قران کې به او پیغمبر وی دي نادیس کې به چې تم پلاس کې دغه شی واخلا وخذ بيدک او ني سپخ پلاس کې زیغ سن جارو فذر بین پدیخ پل خد وخا ولا تعنس سوغن مماتوا انا وجدنا او صابرا یقینا مونږ دې مونته او ډېر لوی صبر کوونکې فنزلس کالا مستدرک کے اتلس کالا حافظ ابن کثیر دیر وقت تے او پدے ٹول اوقات کے جے کم دین دا اللہ رب العزت شکر گزارو نعم الاب دو دیر خبند او غریبے کے اللہ نو ایر کڑے او پمرس کے اللہ نو ایر کڑے ان هو اواب دا علت تے دا نعم را پارا یقیناً دے گردیدن کے و اللہ تا پارے و کار کے اجمالی دلائل مونگا وی راضی با دام بیاو وزکر عبادنا یاد کدمونگ بندگان ابراہیم و اسحاق و یعقوب ولل ایدی خاوندان دہ امتو دلا سنو والافسار و دسترگو دو طاقت انسان لاللہ ورکڑی دی یو تا قوت عملیوی او بل تا قوت علمیوی ال ایدی قوت عملیہ الافسار قوت علمیہ علمی قوت ایم اوچتو عملی قوت ایم اوچتو پہلے میں عملو مو انا اخلصناهم منگا خالص کرو دی دا پیغمبران بخالصتن پیو خاص خبری سرا ذکر الدار زجاج وی چدا یا بدل لے یا عطف بیان دے ذکر الدار چی اغی عداش دا کور دا آخرتو خاص خبر سوا چی اغی عداش دا کور دا آخرتو او خلق ته به مخیرت یادو مونږ دی پیدا کړی د دې لپاره چې اخرت به استاد مخې ته وي وای نو عندنا او دا پیغمبران د موږ څخه لمن المستفینا خامخا د غره کړو شو ال اخیار لمن المستفینا دا اړه ول شو ال اخیار د غره خلق نه وو الحمدلله والسلام علی عباده الذین اصطفى واذکر اسماعیل و یسع الکفلو یاد کا اسماعیل علیہ السلام او یسع علیہ السلام دا د الیاس علیہ الصلات والسلام د تر زو اې ده و ذل کفل و ذل کفل مخکې ذکر شوی ده ولې و ذل کفل ویل کیږي واقع ذکر کړی و کلن پدې کې هر یو دا کلن تنوین عوض د مضافن له یو یو پدې کې من الاخيار د غره خلق نو ها دا ذکر ټول نصیحتونو قصو سره متعلق کا ها دا دا نصیحت مضمون دی اورې دا ذکر دا خو نصیحت ته وَإِنَّا لِلْمُتَّقِينَ عَلَى حُسْنَ مَآبَ الفجار یو شان ندی برابر دا فجار او ذکر دا متقیانو ذکر کی یقیناً دا پار دا متقیانو لحسن مآب خامقاقا انجام دے زیر ورطلو دے پاکرت کے اگر حسن المآب سے شئے دے جنات عدنن بدل یاد پی بیان جنتون آرام اس گرے مفتحات اللہم الابواب تمخ کے نبا پرانستر شوی دیتے دروازے سورت زمر آخر کے برازی دا نور آغا بچ کم دینا بندی حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابوها او دیده که دا نیکانو آغا دا مخی نبا کلوی نو براس بنی چه کمره بنده که دروازه بنده که ابیا دروازه کلو که او سڑه وردن نکه نغتا دیر تکلیفی زکا براسی پکه دا برا مخی نبا کلوی دروازه بی او تجوری کدی متکی نفی آم تو چه دروازه بی ننور سو پکیو می تکیا گانے بالا گا ان کی پدے کے تکیا بے تش لگولی نورو پکی سنی نیبا یدعون پی آرہ غاڑی با پدے جنت کے دے جنت دا خادمانونا وفاقیتن میوے کسیرتن دیرے مخی صورت کے تش پاکیا ویدو دیکھے وسر کسیرہ ہوئے اور اس تو پا الواقعہ کے براشی لا مقتوع ولا ممنوع اچھ سڑے سوخری کنن کتبی شنبیا و شراب اور اسکلو سیزونا او منکوحات با پکی آو و این دوم قاسرات و طرفیم او دی جنتیان و سربام دا سی حوری چه خپل نظرون بخکت ساتون کی پین زمانه واس منگا مخی ذکر کرده قاسرات و طرفو اطراب و امزور بایی جنتیان با دیو بل امزوری مذکر و مؤنثو حدیث که رازی دری دیر شکال پو مرکی بایی اطراب آگه توی چه تراب خورکی یو بل سرلو بکڑی هم عصرو مسلط معلوم اشوالا رست بهم راشی انا انشانا انا انشان فجعلنا انا افکارا عربا اطراب اللہ اصحاب الیمین چه کلا وعده که که نا چه غجینیستا امزولی یادنا لگا وڑای فدا سه طریقه سرا نا بعضی زیدنو که رواج جو خصوصا پا دی سن که دلتا هم پخواهو اس لگ کم شوه ده چه غط جینه بی دا دیار لسو سوار لسو کالو دا دول لسو کالو بی او فلوانو که بایو کوکا پیداشی ننو دا خدی براجه مشی چه دا جینه بدل ورکو خوا بس دی خبر او که دا جینه بزدتا ملاوی که نجا جینه اغلق یو سلو پینزو میاشتشی نپا غیق کیو چوتی گردی را گردی خدای وڑو که کوکالوی که دی بوز کرلوی گی اکا دیر وقت بطیری گی کنا یا جوڑ پا جوڑ نراجی نلوی مسئلی تی جوڑی گی نگوائے دا خزے او دا خاون پا منس کے دا عمر تناسبو دا ضروری دا اطراب حادا ما توعدونا دا سچ ذکر شو حادا یعنی ما ذکرہ دا غدی چی تاثر وعدی کولیشیم لیوم الحساب لا مجلیه کا دواجی دا ورد ریساب دا پارا دا ورد ریساب انا دا لرسکونا یقنندا دا منگا رزق دے مالو من نفاد نشتا دیلا اس قسم لا ختم دل حادا دا خود مومنان و اکرام او اس ام نجعل المتقین کل فجار دا المفسدین دا الفجار ذکر وورا و انا لطواغینا تفریق اخروی یقینن دا پارا دا سرکشو لشر مآب خامخا دیر ناکار زیر ورط لوری دلتا حسن المآب دے دلتا شر المآب دے دا شر المآب نبدل لجانم جانم یسلونا وردن نکی گی با دوزختا فبیس المحاد نو دیر ناکارا زید آرام دے دا دوزخو حازا دا دابونا خود اوری دل فل یزوقو حازا دا سشو حازا مفتدہ کا او حمیمون و غصاقون ور خبر کا او فل یزوقو منس کے جملہ معترضہ را دا مفتدہ ور خبر پا منس کے حازا دا چھدے اوری دل حمیمون خودکے دلے او ببئی و غصاقون او بینی زوی بئی غصاق دا غصاق مانا دا سیلانو بیدلو نو گویا دا دید دسترگو نبا اوخ کیوم بایگی وین بام بایگی زوی و پا کیومی پیپون و پا کیومی ادا طول با دید آکاگی حالتا با پیپسی کولا سکی سی با پا کینی تش پیپ کولا بای پیپ کولا بس کی وقت ساقون و وین زوی بای مفسرین دکی دیر خراب وگم بترازی و آخرو دا دین علاوه من شکلی مختلف سیزون بای ازواج و جوڑے جوڑے یعنی حمیم بئی غصاق بئی ماران لڑمانان بئی ہا دا فوج مختہم اماکم دام یو ڈالا دا فوج بانا ڈالا مختہم اماکم دنکی دن کے دا وورتا تاس سرا مختہم انار ورنہ نوتن کے دا داخلی دن کے دا وورتا تاس سرا دا غم شران و کشران بٹول یو دیکی لا مرحبا بہما ندیوی ارکلی رجی دا پارا مکه خو جو مشر رات کنه په دنیا کې باطل پرستو هر کله راشه په خیر आले خوش آمد دو او عزت مندو ملمنو ته هر کله وای وسو لا مرحبا بهم ولي ان الا تو انهم سال النار یقیناً دی ور دن کی دن کی دی ورتا قالو اوبائی ورتا دا تابدار بل انتم بلکہ تاسو خو یہ دل تقف دے ادرے گا دا قف دا غصے دے یہ خو یہ خو پنج روپے نشتا سو مطلب انتم یو خبر خو نہ رہتے دے رہتا ہوئے ماں انتم مشرکونا انتم الظالمونا انتم الكافرونا انتم الضالونا ثم انکم ایوہ الضالون المکذبونا سو تاوینو تمونگ تاویچ لا مرحبا یو سرزل استاس رفار لا مرحبای لا مرحبا بکوم ندی خوش آمدید ویلکم تاسو تنو آئیو ہر کلین دینی استاس رفارا اللہ تو وجہ دا طولی قیمی خطاس جوڑی کری دی انتم قدمتم مولنا تاسو مخک کردی دا عذاب زمونگ لپارا یعنی اسباب دا سے پیدا کرو کفر و دلال تو رابللو چھر استاسو دا غی خبر نمونگ متاثر شو امدید اترو رسیدو فبیس القرار دیر ناکارا زیر ٹکاوی دوری دا جہنم قالو ربنا من قدم لنا آدھا اتباع بہوئی او بو آئی دیئے دمونگ ربا من قدم لنا آدھا چاچ جوڑا کڑی دا دمونگ را پارا دلتا قدم سن نفمانا شرع شریعت بدی جوڑو کنا نزان مشران جو کڑو اگی بولا شریعت جوڑو ام لهم شرکارا روان شرع علو من الدین چاچ دا دے بدو دا ایجاد برابر کڑی دے اوز مونگے دیتا را لمسوریو فزیدو عذابن زیفن فی النار دا مشر یادی زیادی کا دلہ عذاب دچن پا ورکے زیفن دا عذابن دا پار صفت تے وقالو اس بشریک طول ہوئی تابع و مدبود دوارا بقی زان زان لداری و خبرہ مالا ناس شویری پا مونگ باندے لانا را رجالن چی مونگا نوینو دیدو دخ کے داس سڑی کنانا او دو من الاشرار چی مونگ باغی شمارل دا شریرانو نا پا دنیا کے چاچ با توحید بیانو دا کٹ شریر آگل دے دا نا بل روان کاری نشتا دا ولی اس دل تنخ کاری اتخذناهم سخرینا منگانی ولو دی سخرینا ٹوکے و مسخرے کڑے شوی کلب و عمار ولی دا صحیب ولی دا بلال ولی دا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین امام راضی دے نمون بھائی پور خاندل ام زاغت و انم الابسار یہ را پتہ ہو لگے دا دی دا ٹوکو قابل نو یا کگی شوی دی خطا شوی دی دینا دمون دانا درونا نمونگی نوینو اینا ذالک الحق تقاسم آل النار اینا ذالک یقینا دکا لحق خام خوابا ضروری وی دکا ستوی ذالک تقاسم آل النار تار ذالک بیان دے یا تن بدل لے یعنی اینا تقاسم آل النار لحق یقینا دکا خام خواب ضرور بکی گی جگڑے دو دخشانو یو بل سرا شیطان کرو پکیم جگڑے وقال شیطان لما قضی الامر قل ورطو آیا دعوی رسولتو انما آنا منذرون زیرا درکو انکیم تاسولا اچھا خو بشیرم یا مغتاتو دو بشارت کارو نکو وما من الہ مسئلہ توحید آغا چی دیتی تری دلو اجعل الالیت الہ واحدا سورت اغمق تاری وما من الہ الا اللہ الواحد القہار ونشتا بالمردگار بید اللانا دا اللہ پا مانا دا غیرو صفتی بیر اللہ نا الواحد و چیکی و القہار و زور وردے دیتوی ترہیب و القہار جل ذکر کو رب السماوات والارد و ما بینو ما رب دا اسمان نو رزم کرے سجر دے پا منس کری العزیز الغفار و زور وردے و دیر بخون کرے زور وردے دا کم مجرمین چی دی الغفار چکم متقیان دی دیتوی ترغیب و الغفار ترغیب دے القہار ترہیب دے او پیغمبرم بشیر و نذیر دی دواړه کار چری قل تور توایا قل لهما هو دا لا اله الا الله هو دا قران عظیم نبون عظیم قصا جبرا شاول لله فوز الكبير کې لیکي دا نبون عظیم معنا دا قصه عجيبه دا لا اله الا الله خبر ډیر عظیم شان دی ان تو مانو مورزون تاسو د دین اړه کون کیه د توحید نه اړه کون کیه دا انتم چه دے دا نباون دا پار صفت کا یا جملہ مستعرفہ کا یرا چکم نباون عظیمونی خلق منی دیئے منی نا ڈڑتی کی وان تلق الملو منہم انمشو واس برائی خوبے چیزے چیزو ترتوالیو دا دینا ما کان لیا من علمین جواب دا شو بے عذاب برازی اور دا عذاب بکل رازی نشتا ما سرا اس قسم لعلم بالملائلہ علا بکلام ملائلہ علا پہ خبرو دا غی جماعت و چت دا ملائکو از یختصمون خلجی دیخ پرمیانس کے خبر کولیم داغی ما تا پتہ نشتا ور خبردار پشان دا آدم کے باس انی جائل ان پر لردے اتجعل فیہا وغیرہ دا یا نور سے کفارات و سمسلے پائے کے باس پہ باس دل تفسیر خازن پائے روایت بانے رت کر رہے چیدہ این خلق علم غیب ثابتی چیدہ روایت دسر نٹک نرے ایز اختصمون دلان دے ان پمانا دما ایوحا علیہ وہی نشکے رے ماتا وہی ندکڑے شے ماتا الا انما انا نذیر مبین انما انا منذر اوس نذیر مبین مگر دیرا ور کہ ان کے کار امام اس قال ربک دا دی دے کہ بیارا واقعہ ذکر کی ہر صورت کے رضی جدا او مطلب ہی دلتے دل ذکر کی چے ملائک حال ذکر کی او دو بشر اکرام ذکر کی داد علیہ السلام کلا جس تا رب ملائک تو وے انی خالق بشرا ذ پیدا کہ ان کے ما انسان چرت دانش تے انی خالق نورا دئی چرت نشتا دا محکم آیت تے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین التا کو پے کہ شپگ و توجیہات تھی دل تا بلا توجیہ نشتا کو بس بشر پیدا کوم من توین دا خٹینا پیدا سوے تو کل چی دا پیدایش پورا کما و نفختو فی من روحی او فکوان پا دا کی رخ پل روحنا اضافت دا شرافتو وردے گئے تا سجدہ کون کی پس سجد الملائکتو سجدہ اکرلا ملائکو کلوہم اجمعونا دو تاکیر پکرال لہ کلوہم ٹھولو اجمعونا پیڑ کل خود احاطے دا پارا راغے او اجمعون دا اجتماع دا پارا راغے اللہ ابلیس مگر شیطانو نکڑلا بیان دا حال جناتو اس تک برا زانے غٹو گنو وکانا من الکافرین او دا کافرانو نا یا دے دا کافرا اگر دے دا کافرانو نا دوارا مانی منگل تکڑے وی خالے آئے ابلیس ورتے ہوئے شیطان ما منا کاسس استمن اکڑے انتس ودا تسجدہ رے کڑے وی لما آغا چاہتا خلق تو بیدئی ہے چما پا خور اللہ سو پیرا کڑے دے اس تک برتا ام گنتا من العالین آیا تو پا واقعہ کے غٹ سڑے وی یعنی تکبر زکا کہ چستا حق دے ام گنتا من العالین نا اس تک برتا غٹ نے او زان غٹی شابے او عالین مرتبہ رو چطر نے زان غٹی شابے اس تک برتا آیا تا لوی اکڑلا پا واقعہ کے غٹ نوے او لوی دگے تو وی چکم ام مقام ستا ندے او تاغا شیخ واڑے لیکن چنے چھے غٹ عالم تبی اوبر اوڑا ام کن تا من العالین یا تو دلو ادھر جو والا نئیم دسو ہوئے دو ویل آنا زانتے آنا ہوئے نو سوکتے زانتا آنا وی نخبہ نکی تیتا غرور و تکبر ہوئی خیر امینو از غور ایما لدنا ار وقت بوئی دا عجز انسان ایما دا دوم خبر اکڑی دا ان وسیم خبر اکڑی دا فرعون امانا خیر امین حاد اللذی و مہین ولا یکاد یبین وجہ ذکر کی کما کلو دا نصف مقابلہ کی قیاس خلقتنی اول من قاسا فی مقابلت نفس ابلیس تے دا ندے چی اول من قاس ابلیس ہو اول قیاس شیطان کردے دا غلط خبر دا جعفر صادق قول لے خدا سے دے اول من قاس فی مقابلت نفس ابلیس ہو زمون طول اصول فقہ علماء لکی تا قیاس دا پارے جکم شرائطی اول شرط والا دا ذکر کی دا باغ دے کے کہے چی کم دے کے نفس نی دے دیکھو نا سو دے خو ویرو چی سجدہ ہوکا دا نکولا او اکلیڈا کوسلے جنگولے تا دا پیدا کردے مامن نارن دا وورنا او دیرے پیدا کردے دیرے خٹنا او وورو چتے نا دیرے ما تا سجدہ ہوکی نا تا ما تا وی چی تدہ تا سجدہ ہوکا نا کم از کم ڈرائی خو پری رکنا نا دے دی ما تا کی نا دے زدہ تکو ما خالا ورتے وی گٹا اوٹ پا خرج میں نا اوزر جنتنا فینکا رجیم تر تلشوی رجیم پا مانا دا مرجوم دارا تکبر کون کو زی نہ دے وَإِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي او پتابا زمان لعنتی دا اللہ دا رحمت نمبر لرے الہ یوم الدین تر قیامتا دو ویلے دا ماربا مالا مولت راکا الہ یوم بیباسون ترغی وردے چی دوبارا با خلق پورتا کی دیشی دا قبروننا قال فینکا من المنظرین ورتے ہوئے تا تا مولت در کڑے شوئے دے الہ یوم الوقت المعلوم ترغی وردے دا وقت مقرر نفخ اولا قال دو ویلو فبعزت کاستا پا عزت میرے قسمی لوگ وین نو مجمعین خام خواب آز دی پیر ٹول گمراہ کوم گمراہی تا بیرا بلم حدیث کے رازی شیطان و طویب دا خلق با گمراہ کوما ما دامت ارواحهم فی اجسادهم سو پورے چی پدے جسد کی روح تغڑی گی جون دی یعنی دا شیطان مطلب دار چی ساتے ہوا تو نبیا پک زم سنشم کولے ندگ غاڑی تا خبر کے بانگ ہوئی آج تپوستو کہ چوری ہوئی تپوسو نہ بتکی گی انٹرویو شروع کی گی سوال نہ بتکی گی مر رب وغیرہ نہ سے نہ سوال جواب کے دا شیطان خطا کی دل تو ورزی د دیر پارا بانگ وایو چې پرې بانگ باندې شیطان تختی و یو بانگ تعالی پکار دے تو غٹ مستقر شیطان چې تو تختی دغه وکړه شیطان سکار دے خبر ختم شو ما دامت ارواحهم فی اجسادهم لوگ وینم اجمعین الا عبادک من المخلصین مگر ساغ بندگان چې خالص کړی شوی دی قال و وتا الله فالحق دا مبتدا را او خبر مقدر دے تقدیر بداسی فالحق منی فالحق ثابت پس حق ثابت تے والحق اقول وانا اقول الحق دا الحق منصوب دے درست فعل دا وجنا وانا اقول الحق او حق ویمدو لعمل انا صحق خبر دا خام خوابا ڈکوم دو دخو من کا ستانا ومن من تبعک منهم او داغا چانا چستا تابداری کی پدے انسانانو کے ستارا ضروریت نرے دین اجمائن دا ٹولونا قلما اسألکم علیہ من اجر ورطو آیا زنگوانم ستازونا پدے تبلیغ باندے من اجر اس قسم لا مزدوری ندا مالا ندا جاہو وما آنا من المتکلفین انا یمزور تکلف کو ان کو نام تکلف نکو ما سادا متواضع انسان یما مسروق ہوئی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل یا ایو الناس اے مولانو علماء کس فکر در نمسلے تا پوسو کی کنا ادر زید لنو تو خیا ومن لم یعلم فلیقل اللہ اعلم اکا چال نور دین و تریوی مالا نرادی اللہ پوئی گی ابید آیت الست عبداللہ ابن مسعودو چو وما انا من المتکلفین اعلام الموقعین کم واقع رات پتاوا دالوم دیوبن مقدمہ کم دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوسیرے طالبان دیر ناس تھی او کس راغے تو مسئلے تا پوسی تو کا غی مالا نرازی ناغور تا ویئی چیئے رہا تو خوغت ملائی طالبان دی ولی ندر جی ناغور تا ہوئے لو لا تنظرو الى طول لحیتی و کسرت الناس حولی تماری اگدی اگدی گری تا امم گورا او دی دیر شاگردان تا امم گورا چی نرازی نو کارو دا سڑی گری اگدی چی کچی نوردی نو نوردی نو دا خو پدې نه رچ کنه سونه ګیره وګدنه دونه غټ عالم دی چوک دې کړه تر نو مې اوره سونه نه زېلم زیات شو وما انا من المتکلفین مشکات کې روایت کې راځي د صحابو په صفاتو کې عبدالله ابن مسعود فرمایي واقلها تکلفا د دې تکلف ډیر کم دا نه چې یو تن دې یو دوه درې دې ورپسې ګرځي هغه روایت د ابو داود کې راځي کنه خزه چې ویلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې تاسو درد نه دراره چې د نماز وې مړلې د بجاړم اچھا وته چې دا کو پیغمبر او خپش ولا چې اگر پیغمبر کور ته تللی دا ابو داود کې کم الفاظ دی غداری ال تبوابین نو باڈی گارڈ نو تراشې نه وې نورې غوې نه وې ساده کور او بس نبی علیہ السلام ته وې چې غلطی رانه شوی دا پیغمبر راته وې صبر عین د سنت الاولى هیڅ ضرورت نه ته چې لشل توپک ماردان پسې ګرځې او ما نه من المتکلفین اقل تکلفا صحابہ کرام بکلا کر اختیاب لے روانو ملا علی قاری لکلی جی لگے حدیث پتہ شریکے اقل لہا تکلفن کے دم لکلی دی اگر چی بکلا ذکر کون حلقے بین جوڑو لے دے تکلف تا ساجد تا چی تو اللہ غن چے گول میں اس کانفرنس دے جوڑ چی اب یا برہ نفس وے مصطفیٰ جان رحمت پہلا کون سلام اصل اللہ علیکہ یا نبی اللہ ومان من المتکلفین انوان درہ قرآن اللہ ذکر للعالمین مگر نصیحت دا پارا دا ٹول مخلوقات هذا ذکر مبارک انزلناه کتاب انزلناه الیک مبارک ولتعلمن قسم دے چې تاسو ته پته ولګي والله لتعلم نباهو د دې د حقیقت چې د دې څه حقیقت دی د دې د رښتیا او د خبر د دې د انجام بارحین پس د سوخنا یعنی نیک بشه خو هغه وخت بدنی غدونی تفریق بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم سورة الزمر ده سورة سبان رستو ده مؤمنون نمخ کے نادر شوه ده مسئلہ بیان شوه تروز پوری آغا ده احزاب نشوروه خصوصا ده ده غدهنا چه شفیع قهری بل نشتا نوچه نشتا اور طول منقاد دی او اللہ تعجزی کی نو فعبد اللہ مخلص اللہ الدین دا بدعو رسولتی عبادت دا اللہ کوا رستو بے اول سم نمبر کم بیا دا دعو ذکر کی قل انی امرتو ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. خلاصہ دارا چھ پنزو موضوعات دو پکے چھلی دا سورت دا دعوہ وا بیا بیا اڑی راڑی پا مختلف طریقو. دریم خبرہ دلائل اقلیہ, دریم وحی دلائل, او سلورم تقابل دا مومن و دا کافر. سورت ممتازم پا دے دے مقابلہ بی دا خو دا بد دا عالم اور جاہل دا مسلمان اور کافر. او پنزم سمرات و تفریحات پا ذکر کی, اور سورت پا آخر کے با دائیغ خلاصہ اگر چکم دے نبیا ذکر کی, سورت با واپس کی اول مضمون طرف تا. تنزیل الکتاب نازل دل دی کتاب من اللہ دا اللہ را طرف ندی. تنزیل الکتاب مبتدارا, من اللہ خبر, منزل اللہ دے, صفات دا منزل, العزیز و زور وردے کسو کے نمنی دا مسئلہ دا توحید نرانی سی بے, الحکیم و حکمت لری کچرت والا مولت ورکی دے کے بیڑے روے حکمتی. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق یقیناً منگا نازل کر دے پتا دا کتاب بالحق پحق سرام. دا صداقت دا منزل چھ قرآن رشتنی کتاب ذکر چھ ما پر ما نازل کر دے اور سچ پکی دین آگا حق دی. فعبد اللہ مخلص اللہ الدین عبادت کو دا اللہ دا سے حال کے چھ خالص کو ان کے دا غر پار دین دا سمے خالص کو ان کے من الشرک دا شرکنا یعنی موحد جوڑ شا. تفسیر دا جلالین مسئلہ دا توحید قبول کا, اخلاص پیدا کا. اخلاص دے تو وہی چھ عمل دا ہر عیب ندا سے پاکی لگا سنگ چھ رب العزت دا پیر او باسی من بین فرس و دمنو اور دا دوار سو رش پکنی نستاس دا عمل دا سی چھ در یاد عجب اس علامت پکنی کچا سر علم یی او عمل و سرنی اغم روڑا دے او کا عمل یی او اخلاص نی ناغا سے زان ستڑی کی او کامل اغا کستے چھ اغا کی عمل او علم او اخلاص دا طول صفات را جمع. الا للہ الدین الخالص خبر شاہ اکی او اللہ علا دین خالص تے عقیدر توحید برابر کا. دا فرزدق خدا چکلا پزان بانے پوشو چیزر دنیا نظما اور مرگ وقت را نزدیشو ناغی دا وصیت کرو چیزما جنازہ با حسن بصری کی. حسن بصری چکل جنازے لراغے اور تدفینو شو خدا خخشوا نو دا حسن بصری اور فرزدق ملاقاتو شو. فرزدق مشہور شاعر تیر شوے دے پر یاس کے داغ پا نمبانے روڑوں دے نو دوارو یو بل سر خبری کولے نو دا حسن سے فرزدق توی چیو تا پوز دنا کوما چی تا را دیو را دیر پارسو تیاری کردی دا خدا خود امرش والا تو خلاج بندی سو تیاری دی کردی دا نو فرزدق شاعر ورتوی آو شہادت واللہ الہ الا اللہ. نو حسن سے ورتوی لو چی دا خود تاس استنی لٹی کردی دی تامبو کم زیرے دا خود لکر خیمی استنی کند تامبو اغا شو خود لیکن تامبو اگا کم زیرے گویا مختصر الفاظو کی ورتداؤ کھولو چھے عقیدہ ورسر دا سے عمل چھے پاغی سر اللہ راضیشی و خالص مخلص دا اللہ را پارا اگا کار تا کری ناغا بستا را پارا فیدت آل تدر کی. والذین اتخذو من دونی اولیاء آکسان چھے دینی ولی دی دا اللہ نا سیوا نور مردگاران تا چھے دا پوسو کا چھتا سو دا دی عبادت ولی کا وے دی برزداوی چھ مونگے نکو سجدہ ہو لکھے مونگے سجدہ نہ دکڑے رکو ہو لکھے مونگا تو رکو نہ دکڑے منخت ہو لکھے مونگا منخت نہ دکڑے ندا سکو ہے ما نعبدہم مونگا دی عبادت نکو یقولونا ما نعبدہم فوز الکبیر قالو ما نعبدہم تفسیر کشاف دی بوی ما نعبدہم مونگا دی عبادت نکو اللہ لیقربونا الاللہ زلفا مگر دیلا چی نزدیک منگا اللہ تا پا نزدیکت کی. زلفا دا مفعول مطلق من غیر لفظی دے مونگو صرف دیل عبادت کو چی اللہ تا مونگ دا دی پا وساطت نزدیشو دادا من وسیلے و ذریعی دی عبادت دا اللہ کو من دا مشرکان خکارو چی منگا دا اسنام و رگٹ و دا لوٹ و رگٹ دا ون عبادت کو یار تمثال عبادت کو یار کوکب عبادت کو ندا خو داغی غنمونی منگا جوڑی کری دی او زان پہ اللہ تا رسو ان اللہ یحکم بینہم یقینن اللہ و پیسلو کی ردی پمانس کے فی ماں فی اختلافون پائے سکے جدی پائے کے اختلاف کی دا دن کم یو کار چی پدے کے دی اختلاف دے عملی پیسلہ بہو کی ان اللہ لا یہدی یقینن اللہ ہدایت نور کی بولے اعناد دے پکے کنا کاذب کے من اگا چاہتا ہوا کاذب ان چی اگا دروغ وی ان کی وی دروغ ادا دی چی دا اللہ نا دولشتا کفار او غٹ نا شکری عقیدے خرابی غیر اللہ عبادت کی زجرنا لو اراد اللہ ان یتخذ ولدان کا اللہ ارادہ کرے وی چونی سی ولدان ددان دا پارا بچے ددان پارا نائب نا زولے دا باد مخلوقاتنا لستفا خامخواب قرق کرے ہو مما یخلقو داغ چانا چی دے اللہ پیدا کرے دی ما غای شاو چی دا خو خشے ہوئے دا انسان دا وڑوکے دا کمزورے دے بے نائب جوڑو بیا خو بے ملائک جو کرو سبحانہو پاک دے اللہ را شریکنا اس قسم لراغ سر نادول نشتنا الملائکت بنات اللہ والا خبرم غلط ہو عزیر ابن اللہ مسیح ابن اللہ والا خبرم غلط ہو اللہ الواحد القہار دکا یو اللہ دکا اللہ یو دے القہار دیر دور ور دے دیتوی نفر شرک فعلی القہار لکر مخ کی صورت گونتا گے ترہیب شو الغفار اور پسیر آروان دے رابط ترغیب شید دلائل توحید عقلی آفاقی برج کم دلائل لی خلق السماوات والارض بالحق پیدا کری دی اسمانون و ازمکا پا حق دا حق کارا کولا دا پارا یو کول اللیل علی النہار رانغاڑی شپا پا ورز باندے کور دے تا ویچ بلشے رانغختلی کنا پیرا پاسی رانغاڑی شپا پا ورز و یو کول النہار علی اللیل اور رانغاڑی دا ورز و پشپا باندے داخلی ورز پشپا کے ہو شپا پورس کے وسخر الشمس والقمر او پکارے لگو لدین ورسوم میں کلن ہری او پدے کے یجری روان دی چلی گی لے اجل مسمانے ٹھے مقرر تا الا هو العزیز الغفار خبر شاہ دا اللہ زور ور دے ترہیب الغفار او بخون کے دے ترغیب خلقکم من نفس واحدتنا تاسے پیدا کری اے دے او نفسنا آدم علیہ السلام ثم جعل منہ زوجہ بی پیرا کڑوا منا ددغ نفس نازو جا جوڑے ددی نفس بی بی حوا وانزل دا عطف دے پا مخ کے خلقکم باندے وانزل لکم پیرا کڑو دی استازو لپارا من نامیر زناورنا سمانی تازو آج ات قسم من الابل سنین من البقر سنین من الدوان سنین من الماز سنین سمانی تازو آج مذکر و مونس پکشتا یخلقکم دے انسان دے نسل دے پیدائش کیفیت ہو پیدا کبھی تاسو فی بطون امہاتکم تخپلو مہندو پخیٹو کی خلقا من بار خلقین دے بیان دے قدرت تے پیدائش دے بل پیدائش دے پاسا سب مطلب نطفشی علقشی دے غشانتے اخر کے تے انسان خلی جوڑ شی فی ظلمات انسلاس تاغی تیرو درو کی دے خیٹ دے گیڑ کم تیار دا بیا دے رحم زان لتیار دا بیا آغا پریوان چو ورطا ویدکی گر آغی زان لتیار دا تمیر دی آدم اصلی نا دنیا تراو استلی نا تم دا دری خبر یاد ساتا آدم اصلی و دنیا و قبر ذالکم اللہ ربکم دا غصفتن والا اللہ استاسو رب دے لہو الملک کیو اللہ لبات شاہیدہ لا الہ الا ہو نشتب المندگار بے رضن بلسوک دے بیان دے دا کمال علمو خلق من بعد خلق دا بیانو دا قدرتو علم ایڈی رو چتے نو قدرت ایڈی رو چتے نو لا الہ الا ہو فانا تسربون کم